Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 4 minuty po godzinie 4. Audycję realizuje Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Michał Kirmuci. Oczywiście jestem dla Państwa do dyspozycji pod adresem michal.kirmuc@polskieradio.pl. Zaczęliśmy od takiego nietypowego utworu, bo to wersja instrumentalna Wielkiego Odlotu, oryginalnie utwór śpiewany przez Urszulę. Ta wersja pojawiła się m.in. w filmie Alabama, a także na jednej z kaset wydanych lata temu przez Urszulę. Powód jest oczywisty. Dzisiaj nie będę się tak stricte trzymał muzyki synthpopowej, chociaż oczywiście gdzieś będziemy po tych rejonach muzycznych się poruszali, ale ponieważ dzisiaj jest taki, a nie inny dzień, pomyślałem, że posłuchamy muzyki artystów, których przynajmniej mi bardzo, bardzo brakuje. Romuald Lipko zmarł w tym roku, 6 lutego, i niewątpliwie była to wielka strata dla polskiej muzyki rozrywkowej. Oczywiście przede wszystkim lider i główny kompozytor grupy Budka Suflera, ale także miał na koncie współpracę z całą plejadą różnych artystów: Urszula, Izabela Trojanowska, Anna Jantar, kto tam jeszcze był? I Irena Jarocka? Tak. No mnóstwo wspaniałych artystów korzystało z jego talentu, dlatego będzie nam go bardzo, bardzo brakowało. Następny wykonawca, jego nie ma już z nami w grudniu. Dokładnie minie 11 lat, jak odszedł Eric Woolfson. To człowiek, który był współliderem zespołu The Alan Parsons Project. Don't Believe, Eric Woolfson i Alan Parsons Project. Już widzę, że pierwsi ci, którzy mają problem ze snem o tej porze, są aktywni. Pozdrawiam oczywiście Nikifora, naszego stałego słuchacza. A teraz przechodzimy do muzyki pana, którego śmierć mocno nas zaskoczyła i jest jeszcze taką dosyć świeżą informacją, bo nie upłynął nawet miesiąc od tej informacji, którą dostaliśmy 6 października. Zmarł jeden z najważniejszych gitarzystów w historii muzyki rockowej. Człowiek, który tak naprawdę zrewolucjonizował sposób gry na tym instrumencie. Chociaż, jak się okazało, potrafił także nieźle grać na instrumentach klawiszowych. Oczywiście mam na myśli Eddiego Van Halena. Why can't this be love? Van Halen, Why Can't This Be Love? Taki moment w historii grupy Van Halen, gdy te syntezatory dawały sobie bardziej znać. Elektroniczna perkusja Simonsa też w tym pomagała, więc chociaż Van Halen trudno byłoby nazwać zespołem synth-popowym, to jednak do tej naszej estetyki porannych, poniedziałkowych spotkań myślę, że ten utwór akurat pasuje jak ulał. No dobrze. W styczniu upłynie dokładnie 11 lat, odkąd nie ma z nami też jednego z najbardziej niesamowitych muzyków, chociaż grającego na gitarze basowej. Człowiek, który używał instrumentu bezprogowego i robił to w taki sposób, grał tak melodyjnie, że trudno byłoby nie rozpoznać go. Zarówno grał ze swoim macierzystym zespołem, jak i przy okazji różnych solowych czy sesyjnych projektach. A mam na myśli pana, który nazywa się Mick Karn. Na dzisiaj było trochę mocniej rockowo, Van Halen, to teraz uspokoimy nastrój bardzo, bo będzie utwór Ghosts grupy Japan. Aż trudno uwierzyć, że kiedyś taki utwór był przebojem. Bo tak było w latach 80. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, dzisiejszej muzyki popularnej, trudno to sobie wyobrazić, ale kiedyś mam wrażenie, że no, nie chcę tego powiedzieć, że radiowcy, ale generalnie ludzie odpowiedzialni za promocję muzyki byli bardziej odważni, nie? I się udawało. Grupa Japan i Mick Kern. A teraz, jak wspomniałem na początku, nie zawsze będzie syntezatorowo, nie zawsze będzie synthpopowo. Czasami będziemy odchodzili od tej estetyki nawet daleko. No i teraz też będzie taki krok w bok, ale nie mogę nie odnotować faktu, że dokładnie dzisiaj mija 3. rocznica śmierci artysty, który nazywa się Tom Petty. No to z tej okazji You Got Lucky i Tom Petty and the Heartbreakers. Got Lucky, Tom Petty and the Heartbreakers. Jakoś tak chyba udało się nawet dociągnąć trochę twórczość Toma Petty'ego do profilu tej naszej porannej, poniedziałkowej audycji, bo jednak te syntezatory dawały o sobie znać. Ale teraz będzie ich znacznie więcej. 20 stycznia upłynie 5 lat, odkąd zakończył się pewien ważny okres w historii muzyki elektronicznej. Edgar Froese, lider zespołu Tangerine Dream, wtedy niestety nas opuścił. Akurat tak się składa, że kilka dni temu dostaliśmy piękny zestaw z archiwalnymi nagraniami grupy Tangerine Dream z lat 80-83, Pilots of Purple Twilight. Więc na dzisiaj postanowiłem wybrać jeden z utworów, który w tym zestawie się pojawia. To tytułowy utwór z płyty White Eagle i Tangerine Dream. White Eagle, Edgar Freze i Tangerine Dream. Przypominam Państwu mój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl i od razu przekazuję pozdrowienia dla wszystkich wcześnie wstających od pani Mirki z Sandomierza. A teraz, no właśnie, bywa tak, że jakiś artysta jest nieobecny przez wiele długich lat, ale ciągle mamy nadzieję, że jeszcze objawi nam się może z jakąś solową płytą, a może reaktywuje swój wielki zespół sprzed lat, który ma tak duży wpływ na współczesną muzykę. No ja tak miałem z Markiem Hollisem. Czekałem długo i miałem nadzieję, że jeszcze jakieś dźwięki od niego kiedyś dostanę. No ale ta nadzieja prysła dokładnie 25 lutego zeszłego roku. Tok, tok. Tomorrow started. Take, and there are reasons everybody pays. Tak, wiem, że to jest audycja, w której powinniśmy się budzić, ale jakoś redaktor Kirmuć tak trochę przynurza. No ale myślę, że wybaczą mi Państwo, że w taki dzień posłuchamy sobie bardziej nastrojowej muzyki i zapalimy takie muzyczne świeczki dla różnych artystów. To był Mark Hollis i grupa Tok Tok. W tym roku niestety paru wielkich artystów od nas odeszło. Między innymi jeden z liderów i autor tekstów grupy Rush, perkusista Neil Peart. Tak, to była bardzo smutna wiadomość na początku tego roku, bo to taki kolejny zespół, który miało się nadzieję, że pomimo tego, że zapowiadał, że jednak zawiesza działalność, kiedyś jeszcze wróci. Były takie momenty w historii tego zespołu, że wydawało się, że już więcej nie usłyszymy nowej muzyki pod szyldem Rush. No, okazało się, że jednak można wrócić nawet po traumie, jaką właśnie Neil Peart przeżył w swoim życiu. Było nastrojowo, to teraz trochę podkręcimy tempo. Rush i Red Sector A. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muszę się przyznać Państwu, że ilekroć słyszę ten utwór, a słyszałem go już setki razy, Red Sector A, no mam takie dziwne ciarki na plecach, bo no, rzecz bardzo, bardzo poważna pod względem tekstowym. To opowieść utkana ze wspomnień matki Gedegoli, która spędziła czas wojny także w obozie koncentracyjnym. I to właśnie z tych opowieści Neil Peart, perkusista grupy Rush, napisał tekst do utworu Red Sector A. Jak wspomniałem, rok 2020 wyjątkowo niefajny, nie tylko z powodu tego, co się dzieje, jeśli chodzi o koronawirusa, ale także w muzyce. Zostaniemy właściwie trochę przy Rush, bo ten pan produkował dwie płyty grupy Rush, ale także całą plejadę różnych artystów, od Tina Turner, Howarda Jonesa, po Chrisa de Barga na przykład. Ale też nagrywał rzeczy pod własnym imieniem i nazwiskiem, a zmarł dokładnie 4 czerwca 2020 roku. Nazywa się Rupert Hine, a utwór chyba dobrze znany słuchaczom Trójki, Samsara. Samsara was the state I lived in. The city walls for stolen rake in. The Russian told folks they were safe here. A destination with no check-in. The women there were for life to live in. We had no guide but television. Samsara was the state that I lived in. Samsara destination with no check-in. Oh, oh, samsara. Samsara was the state I live in. Just like L.A. with no religion. Some teacher told me I was gifted. Her number wasn't even listed. I wasn't sure if she existed. Samsara. What's the state that I live in? A destination with no check. Samsara. Sarah i Rupert Hine. No i kolejny artysta, którego straciliśmy w tym roku, w 75 roku spotkał Pata Metheny'ego. To zaowocowało stworzeniem zespołu Pat Metheny Group i mnóstwem wspaniałej, pięknej muzyki o takim jazzowym rodowodzie, dlatego trochę teraz właśnie przy ten moment, że odejdziemy w bok od tego naszego głównego tematu synpopowego, ale tutaj też syntezatorów jest sporo, bo to właśnie on zagrał na tych wszystkich instrumentach klawiszowych i grał zawsze w grupie Pat Metheny Group Lyle Miles. Tak się nazywał. Zmarł kiedy? W lutym, 10 lutego tego roku, w wieku 66 lat. To teraz fragmencik, chyba mój ulubiony, twórczości Pat Metheny Group. Moment, gdy Pat Metheny odkrył syntezatory gitarowe i dzięki temu ta muzyka zyskała taki bardzo indywidualny charakter. Are you going with me? Lyle Mayles i Pat Metheny Group. Nie mogę sobie odmówić, by nie wspomnieć o pewnym gitarzyście, którego miałem okazję znać osobiście, powiedziałbym nawet kumplować się z nim i obserwować go od początku jego kariery muzycznej, bo tak się złożyło, że gdy zakładał swoje pierwsze zespoły, grał próby w mojej piwnicy, dokładnie w takim zwyczajnym bloku na Grochowie, w piwnicy jakieś 1,5 metra na 2 może, jeśli w ogóle nie zawyżyłem tego metrażu. W każdym razie przychodził, wtedy jeszcze interesował się przede wszystkim muzyką ciężką, metalową, takie dźwięki grał w tej piwnicy. Potem, po wielu latach, nasze drogi znowu się przecięły przy okazji jakiegoś wywiadu i wtedy mi przypomniał, że to właśnie w mojej piwnicy stawiał pierwsze kroki muzyczne. Piotrek Grudziński. To był 21 lutego 2016 roku, gdy dotarła do nas ta bardzo zaskakująca informacja, bo przecież jeszcze kilka godzin wcześniej całkiem nieźle bawił się na jednym z koncertów warszawskiej Progresji.